سید ابن طاووس رحمت الله علیه میگوید پیامبر گرامی خدا صلی الله علیه و آله و سلم بین هر دو لقمه غذا خداوند را حمد میفرمودند. در مکارم الاخلاق آمده است که پیامبر گرامی خدا صلی الله علیه و آله و سلم هرگاه آب می نوشیدند ابتدا بسم الله الرحمن الرحیم می گفتند و آن را می خوردند و یک نفس نمی نوشیدند و با سه نفس می آشامید. ابتدای هر دفعه بسم الله الرحمن الرحیم و آخر آن خدا را شکر می فرمود. علت آن پرسیده شد، فرمود حمد و سپاس برای تشکر از خدای متعال و بسم الله الرحمن الرحیم برای ایمنی از درد و بیماری است. جناب آقای دکتر اکبری، مهمان و کارشناس ارجمند برنامه، پژوهشگر و متخصص آسیب شناسی سلولی. قربان، سلام علیکم، صبح شما بخیر، تسلیت از میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. بنده هم عرض سلام و عرض تسلیت دارم خدمت حضرت عالی و همه بینندگان عزیز. قبل از این که به سوالات شما جواب بدم، اجازه میخوام که یه توضیح کوتاهی راجع به آنچه که باعث بروز بیماری ها میشه خدمتتون عرض بکنم. همونجور که بیماری ها سبب دارن، برای سلامتی هم اسباب لازم هستش. یعنی بدون ایجاد زمینه مناسب سلامتی هم ایجاد نمیشه. اگر خاطرتون باشه در جلسه قبل من خدمتتون عرض کردم که همه بدن انسان از موهای سر ما تا انگشتان پای ما همه و همه از سلول ها تشکیل شده. درست. و رقم این سلول ها رو تا 14,000 میلیارد تخمین زدن که عدد بسیار بزرگ و نجومی هستش. هر کدوم از این سلول های ما باید به درستی و به طور کامل عمل بکنن تا اون عضو خاص درست عمل بکنه و درست باشه، هم ظاهرش و هم باطنش و عمل کردش. و کل بدن ما موقعی سالم خواهد بود که همه سلول های بدن ما به طور کامل و درست کار بکنن و هیچ نقصی نداشته باشن. یکی از مهمترین قسمت هایی که برای سلول ها ایجاد سلامت میکنه بحث تغذیه هستش. هر جلسه شما به بحث تغذیه. بله، بسیار مهمه. ببینید، قدما و حکیمان به این نکته اشاره کردن که 6 عامل وجود داره و اسم این رو گذاشتن 6 ضروریه. 6 عامل هست برای اینکه بدن ما سالم باشه. درست. 6 تا سبب هستش. حالا من تا اونجا که خاطرم باشه اشاره میکنم خدمتتون. هوا هست، خوردنی ها و آشامیدنی ها هست، خواب و بیداری هست، حرکت و اصطلاحاً ورزش هستش و سکون هست. و عرض کنم خدمتتون که اون چه که لازمه در بدن حفظ بشه که بهش میگن احتباس. بله. اون ضروریاتی که باید در بدن حفظ بشه بهش میگن احتباس، و آنچه که با سمومی که باید از بدن دفع بشه بهش میگن استفراغ. این استفراغ با اون استفراغ اصطلاحی یه موقع تفاوت داره. از جمله، حالا یه مثال کوتاهی میزنم، از جمله بعد دوستان خواهش میکنم یه قدری آهسته‌تر صحبت کنن، ما تمرکزمون ممکنه وقت به هم بریزه. از جمله چیزهایی که بسیار مهمه برای سلامتی و هفته گذشته من عرض کردم، بحث اجابت مزاج هست، بحث ادرار کردن به موقع هست و عدم نگهداری ادرار هست که بسیار در روایات هم تاکید شده که به هیچ عنوان احتباس صورت نگیره. یعنی هر موقع احساس شد که نیاز هست باید ادرار تخلیه بشه، بلا فاصله باید به اولین جایی که امکانش هست این عمل انجام بشه، چون بسیار مضر. دچار انسداد ممکنه بشه. نه، اصلا سم هست. این در واقع سموم بدن باید سریعا از بدن تخلیه بشه. درست. و مخصوصا یبوست که اون دفعه اگه یادتون باشه عرض کردم که ام الامراض هستش. پس حالا ما یه اشاره کوتاهی به 6 ضروریه کردیم. بسیار. اما در خصوص تغذیه، چون من در تمام جواب سوالای شما این رو خواهم گفت که رعایت رژیم غذایی، حالا من اینو کوتاه توضیح میدم که دیگه تو جوابها هی فقط اشاره میکنم رعایت رژیم غذایی. سلول های بدن ما خیلی شباهت دارن به این موتورهای همین خودروها یا موتورسیکلت و اینها که با سوخت فسیلی کار میکنن. ببینید در این سلول ها یک محفظه هست که از یک طرف باید سوخت وارد بشه و به تناسب از یک طرف دیگه باید هوا وارد بشه و یک سامانه یا سیستم جرقه یا حرارت اولیه برای روشن شدن یا احتراق این سوخت لازم هست. اگر هر کدوم از اینها کم بشه یا زیاد بشه، دارم از جهت آسیب شناسی سلولی دارم ریشه بیماری ها رو میگم خدمت. به طور مثال اگر نسبت سوخت با هوا میزون نباشه، اون موتور درست کار نمیکنه. سلول ها هم همینجورن. اگر میزان جرقه کافی نباشه و ضعیف باشه، سوخت میاد، هوا هم میاد، ولی جرقه کافی نیست، پس بنابراین احتراق به درستی صورت نمیگیره، اون حد نهایت برایند موتور حاصل نمیشه. مثلا اگر موتوری قرار بوده در دقیقه 5000 دور بزنه، دیگه نمیتونه، مثلا میشه 3000 دور. پس بنابراین اگر ما میخواییم بدن سالمی داشته باشیم و بیمار نباشیم، اگر میخواییم شکممون بزرگ نباشه، اگر میخواییم بیهوده چاق نباشیم، اگر میخواییم عرض کنم خدمتتون که ریزشمو نداشته باشیم، اگر میخواییم صورت شادابی داشته باشیم و پوست شفافی داشته باشیم، چون همه اینها عملکرد سلولی است، اگر میخواییم زود عینکی نشیم موقع مطالعه که اصطلاحا جدیدن خیلی هم داره به نظر میسه سن بروز پیرچشمی داره زیاد میشه، همه و همه اینها بستگی به یک تغذیه مناسب و یک هوای مناسب و نوشیدنی های مناسب داره. حالا من ببخشید وقت سوال های شما رو میگیرم، چون این جوابیست برای تمام سوال ها. این رو من بله باید خدمتون بگم، بعد دیگه اشاره میکنم همیشه به رعایت سته ضروریه. عرض کنم خدمتتون که در مورد قضا تو روایت هم هست که سلطان قضاها گوشت ها هستن. بهترین گوشت ها رو سوال کردن، در روایتی از منصوب به امام صادق علیه السلام عرض کردن که بهترین گوشت ها چه گوشتی است؟ آقا فرمودن گوشت گوسفند. و اگر بهتر از آن بود خداوند آن را فدیه اسماعیل میکرد. یعنی یه منشأ قرآنی رو هم همونجا، یه مدرک قرآنی هم آقا میفرمایه. در خصوص گوشت گاو سوال میشه، میفرمان گوشت گاو سم است، شیرش دواست، روغنش شفاست. پس بنابراین گوشت گاو در روایت ما توصیه نشده. متاسفانه در طب کلاسیک گوشت ها رو تقسیم میکنن به قرمز و سفید، درست، در حالی که ما در روایت برای حتی گوشت های قرمز هم جدا میکنیم، یعنی گوشت خواص گوشت قرمز گوسفند با گوشت قرمز گاو یکی نیست. عرض کنم خدمتتون که در مورد روغن ها اون دیدگاهی که امروزه وجود داره یه مقدار قدیمیه. متاسفانه یه مقداری ما توصیه هایی که الان داریم توصیه ها خیلی به روز نیست. قدیم خیلی اشاره میکردن که اصلا روغن های حیوانی اشباع شده اصلا مصرف نکنین که باعث گرفتگی عروق قلبی میشه. درست. اتفاقا آخرین مقالاتی که الان در دنیا چاپ شده اشاره به این داره که پدیده آتروسکلروسیس یا تسلب شرائین که عروق قلب رو و همه عروق رو میتونه درگیر بکنه، یک پدیده ایمونولوژیکه، یک پدیده در سیستم ایمنیه، ارتباطی با خوردن کلسترول حیوانی نداره. و جالب این هستش که ما در روایاتمون چقدر تاکید داریم بر خوردن روغن‌های حیوانی. پس بنابراین باز هم اینم یه نکته، چون وقت کم هستش باز من لابلای صحبت اینها به نظر من مهمتر هستش. من خیلی متشکرم آقای دکتر با این مقدمه بسیار خوب و انبوه سوالاتی که لحظه به لحظه به دست میرسه و ما رو نگران میکنه از اینکه ممکنه شرمنده مردم عزیز و بینندگان. صبح شما بخیر باشه. بپردازیم به سوالات پی در پی و متنوع شما بینندگان عزیز و گرامی. آقای دکتر آماده هستیم قربان؟ اگه موافق باشین شروع بکنیم. 0914-153 دو رقم پایانی 99 پرسیدن که سلام، ممنون از برنامه بسیار خوبتون. آیا برای تیک عصبی شدید همراه با صدا در کودکان هم درمانی وجود داره؟ نگاهت به سنتی در این باره چیست؟ حالا نمیدونم تیک عصبی هم رو با صدا هم چجوری میشه؟ بله، عرض کنم خدمت شریفتون که تیک ها کلن از نظر ما یک نوع اختلال سلول های عصبی هستن که به طور غیر ارادی اتفاق میفتن. ببینید، ما دو تا در واقع سامانه یا سیستم کنترلی در بدن داریم، یک سیستم اتوماتیک هست و یک سیستم ارادی. حالا اگه قسمت‌های ارادی به طور غیر ارادی به حرکت در بیان، حالا این شامل شنیدن بعضی از صداها باشه یا برخی از حرکت‌هایی در اعضا باشه که به طور غیر ارادی در قسمت‌های ارادی اتفاق بیفته، این یک اختلال سیستم عصبی هست. درسته. برای برطرف شدن اینها باید سلول‌های سیستم عصبی ما اصلاح بشن و اون اختلالشون برطرف بشه. اگه خاطرتون باشه در دو جلسه قبل بنده این رو اشاره کردم خدمتتون که تغذیه نامناسب و نبودن عملکرد صحیح سلول‌های بدن میتونه باعث به هم خوردن تعادل سدیم و پتاسیم داخل و خارج سلول بشه. بله. و باعث ایجاد اصطلاحا ما میگیم ایمپالس یا در واقع نوسان‌های نامناسب و غیر ارادی بشه. مطمئنا اگر این عزیزمون رعایت تغذیه رو که من در قسمت اول بحثم عرض کردم، اهم از گوشت ها، انواع نوشیدنی ها و هوای مناسب و اون اصلاحاتی که لازمه در مورد غذاها انجام بشه، مثل با هم نخوردن غذاهای ناهمگون، یعنی غذاها که با هم سازگاری ندارن، قطعا نتیجه میگیرن و یه مقدار وضعیت فرزندشون بهتر میشه. درسته. البته اگر بخوایم با طب کلاسیک به این قضیه نگاه بکنیم، داروهایی داده میشه برای اینکه این واکنش ها کمتر بشه. ما اعتقادمون این هستش که داروها به طور مقطعی کمک میکنن، ولی اگر میخوان اساس و ریشه درمان بشه، باید اصلاح تغذیه و سته ضروریه که اشاره کردم برای فرزندشون انجام بده. خیلی متشکرم. من چندین سوال رو یک سوال مطرح میکنم که مکرر پرسیده شده، که برای کسانی هستن که ما یعنی رفع تشنگی فراوانی در روز دارن و آب مکرر آب میخورن، با توجه به سشوار بدنم آب تشکیل میده. خیلی مثلا که اصلا میل به خوردن آب در روز ندارن، اساسا خوردن آب اون هم مثلا در روز 3-4 لیوان 5 لیوان خوبه یا کمتر بهتره؟ شما بفرمایید. ببینید، روایات، حالا اگه دوستان دسترسی به رساله عملی هم همین الان داشته باشن، میتونن برن الان آداب خوردنی ها و آشامیدنی ها رو در تمام رساله های عملی مراجع بزرگوار وجود داره، همین الان برن نگاه بکنن. زیاد خوردن آب کراهت داره، آب خوردن وسط غذا کراهت داره، خوردن آب زیاد سرد بر بدن مفید نیست و حتی در بعضی از روایات ما اومده که بیماریزاست. درسته. ما توصیه نمی کنیم که شما نوشیدنی میل نکنید، اتفاقا خوردن نوشیدنی ها خیلی خوبه و لازمه، اما زیاد خوردن آب سرد که الان رسم شده، حتی همه آب شیر لوله‌کشی شهرها به خاطر کلوری که زده میشه و این کلور برای ضد عفونی کردن هست و دید ما این هست که این کلور برای سلول‌ها ولی اینکه کم باشه یه مقدار خاصیت سمی داره، ما توصیه میکنیم که به جای اینها از آبی که به مدت حدود یک دقیقه هم که جوشیده باشه کافیه. درست. و بعد ولرم شده باشه، یعنی به اندازه دمای بدن ما باشه، این اگه بخوان آب بخورن این آب بهتر هست. اگر در فصل تابستان باشه و بخوان آب خنک میل بکنن، میتونن همین آب جوشیده ولرم شده رو بریزن داخل کوزه و بذارن در یه سایه. اون خنکی به اندازه کافی داره و لزومی به خوردن آب یختر از اون نیست، برای اینکه انرژی سلول ها رو میگیره، باعث کاهش قدرت سیستم ایمنی ما میشه و کاهش سیستم ایمنی بدن رو مساعد میکنه برای بروز بیماری های ویروسی و سایر بیماری ها که سیستم ایمنی باید مراقبت بکنه. دست شما درد. و خوردن شربت عسل رو ما توصیه میکنیم، شربت عسل نوشیدنی خیلی خوبیه و همچنین خوردن بعضی از آب میوه ها که خودتون در منزل تهیه بکنید. مثلا حالا بر اساس طبع افراد، مثلا کسی که طبع خیلی گرمی داره خوردن آب انار براش خیلی خوبه، برای خیلی از افراد خوردن آب سیب بسیار مفیده. حتی بیمارانی که مشکلات قلبی دارن خوردن آب سیب تازه که خودشون گرفته باشن، ما توصیه میکنیم اینها نوشیدنی های مفید هست، اشکالی هم نداره روزی 5 لیوان 4 لیوان از این نوشیدنی ها اشکالی نداره خورده بشه. و جوشانده های سنتی خودمون مثل گل گاوزبون، مثل زعفرون، مثل انواع عرقیات، مثل عرق بیدمش، گلاب، عرق بهار نارنج، همه اینا میتونن جایگزین آب سرد بشه. دست شما درد نکنه. خیلی متشکرم از همین فرمایش از عالی. دوستان یک لیوان آب ولهم برای شما آوردن که دیگه این آب سرد رو هم ما در واقع میل نکنیم. خیلی متشکرم. تصاویر کوتاه نگاه کنید باز میگم. خب ادامه گفتگو و طرح سوالات شما با جناب آقای دکتر اکبری 0917 792 در رقم پایین 68. با سلام، لطفاً از آقای دکتر سوال بفرمایید. برای غلبه صفرا و رفع خارش بدن چی کار باید کرد؟ آقای احمد حریری از فارس. حالا یکی از شاید آفتهای اطلاعاتی که بعضی از دوستان ما از طب سنتی دارن اینه که خودشون بعضی از علائم رو منسوب میکنن به یک در واقع غلبه یک خلط خاص. ببینید همه خارش ها غلبه صفرا نیست. درست. خارش ها اتفاقا تا اونجا که ما دیدیم بیشتر غلبه سوداست. تو کتاب های طب قدیم هم شما نگاه کنین اصلا بعضی ها خارش ها رو جزو سودا در واقع تقسیم بندی میکنن. اغلب خارش ها به خاطر در واقع یک علامت خودش نه یک بیماری، یعنی نشون میده که این سلول هایی که در اون ناحیه وجود دارن دچار یک آسیبی شدن و این آسیب خودشون رو به صورت یک واکنش از خودشون نشون میدن که مریض رو صبح و شب اذیت میکنه که این بلند شه بره پیش طبیب. بله. مراجعه بکنه به یک حکیم، به یک طبیب. درست. به یک پزشک و این مشکل رو حل بکنه. خیلی از اوقات خارش ها واقعا فقط به خاطر خشکی پوسته، یعنی اگر این فرد تغذیه مناسبی داشته باشه، یک تغذیه گرم و تر خوب داشته باشه و هر شب پوست بدن خودشو مثلا با یک روغن ملایم مثل روغن بنفشه که برای افرادی که تب گرم دارن حالت متعادل کننده داره، برای افرادی هم که تب سرد دارن بازم متعادل کننده است، اگر هر شب تمام بدنشون با یک لایه نازک از روغن بنفشه ماساژ بدن، اون خارش بدنشون بعد از یه مدت از بین میره. درست. ولی اگر صفرا باشه واقعا، یعنی یک پزشک تشخیص داده که غلبه صفرا هست، برای غلبه صفرا اقدامات هم تغذیه‌ای هستش و هم اقدامات اصطلاحا یدوی هست که یا اعمالی که پزشک انجام میده. اصلاح تغذیه به این صورت هستش که کسی که غلبه صفرا داره، خب صفرا میدونید که تبش گرم و خشک هست، پس اینها باید بیشتر از خونکی ها استفاده بکنن. میدونید که فرق هست بین سردی و خونکی. درست. این رو من فکر کنم یک بارم عرض کردم. سردی های مفید رو ما به عنوان خونکی حساب میکنیم، مثل خاک شیر، مثل عرق کاسنی، مثل عرق ترنجبین، مثل شیر خشت، اینها خونکی هستن. مثل از گوشت ها، مثل گوشت خروس که خونکی است. چشم. و اعمالی که پزشک میتونه برای اینا انجام بده، مثل انجام حجامت در زمان و فصل مناسب، میتونه صفرا رو کم بکنه و کمک بکنه به بهبود بیمار. بسیار خوب. من خیلی سپاسگزارم از همکاران خوب و عزیزم در اتاق فرمان و اتاق تصمیم گیری که وقت ما رو بیشتر کردن، به 5 دقیقه وقت ما افزایش پیدا کرد. 0917 184 دو رقم پایین 47 فرمودن که دیسک کمر هم میشود با داروی گیاهی مداوا کرد. قطعا. یه نوسته میفهمید. بله. ببینید دیسک کمر به خاطر اصلش در واقع باز اعتقاد ما اینه هست که یک علامت هست از کل اختلال متابولیسم بدن و ما هم هدفمون نیست که دیسک کمر رو که اصطلاح درست علمی هم نیست، در واقع یک نوع بیماری دیسک هست. بلد. که به خاطر اختلالات سلول هایی هست که بین در واقع ستون فقرات استخوان ها قرار دارن و اینها باید عمل کردشون در واقع گرفتن ضربه ها هست که استخوان ها رو به هم دیگه فشار نیارن. خب این تورمی که در این سلول ها هست باعث شده که اونجا درد ایجاد بشه و همین درد خودش یک نوع پیشگیری از فشار بیشتر هست. بله. وقتی که بیمار مسکن مصرف بکنه اتفاقا فشار رو زیاد میکنه و آسیب بیشتر میشه. پس خیلی دنبال این نباشین که فورا درد رو برطرف بکنید، ولی رعایت کامل رژیم غذایی که عرض کردم و خوردن داروهای اصطلاحاً با طبع گرم میتونه کمک بکنه. مثلا جایگزین کردن گل گاوزبان به جای چای، مطلقاً ما چای رو حذف میکنیم در خیلی از بیماری، از حتی چای کمرنگ هم، حتی کمرنگ چای سبز، چای سبز هم خوب نیست چون طبعش سرد و خشک است. ما گل گاوزبان رو جایگزین میکنیم، زعفران رو جایگزین میکنیم و چای کوهی یک نوع در واقع گیاهی است که در کوههای البرز و شاید هم در زاگرس هم باشه، ولی تو کوههای البرز که من زیاد دیدم هست و اکثرا این عطاریا دارن، چای کوهی بسیار مفیده برای کمردرد اگه جایگزین بشه میتونه کمک کنه و رعایت اون گوشت ها و آشامیدنی ها که به طور کلی گفتم و روغن مالی هم، هر شب روغن مالی با روغن های گرم مثل روغن همین اصطلاحا روغن کرمانشاهی، روغن بنفشه، روغن زیتون، روغن کهان شطور، هر شب ماساژ با روغن های در واقع گرم میتونه اساسی درمان بکنه، نه فقط درد رو از بین ببره. بسیار. 0913 حضورتون عرض کنم 303 در رقم پایین 53 سوال فرمودین که برای رفع لک و پیس روی صورت چی کار باید کرد. فرمودن که دوبار صورت رو پاک سازی کردم ولی باز هم لک وجود داره، جوش وجود داره. یه سوال من یادم میاد جلسه پیش یکی از بینندگان عزیزمون پرسیده بود که اینم زمینه این سوال بکنم، به قول قدیمی سنجابش بکنم، این که به این هلال های سفیدی که روی ناخن ها به وجود میاد آقای دکتر، اینها اساسا آیا نگران کننده است، باید رفع بشه یا کار نداشته باشیم بشه؟ سوال دومتون خیلی طول میکشه و حالا من چون مهمتر هست این اشاره بکنم. هر کدوم از ناخونهای ما یک هلال سفید فیزیولوژیک داره که نرماله، این اگر نباشه بیماریه. حالا دوستان میتونه همه ناخوناشون رو نگاه کنن، اولین جایی که کم میشه و از بین میره ناخون پنجم یا ناخون انگشت پنجم یا ناخون کوچیک هستش بلد. و آخرین جایی که از بین میره انگشت شست هستش. اگر این هلال در واقع هلال سفید که ماهک هم بهش میگن، اسم در واقع انگلیسیش هم لانولا هستش، رو هر کدوم از ناخونه ها هست، اگر این نبود نگران بشید، بودنش اتفاقا نشون دهنده سلامت سلول ها هست و شکل طبیعی ناخون هستش. سوالی که در مورد لک و پیس ها کردید، لک و پیس ها رو ما جزء سودات طبقه بندی میکنیم. بله. اصلاح تغذیه باید به صورت اساسی این انجام بشه و انجام حجامت کمک میکنه برای به وجود نیومدن جدید اینها. اگر از قدیم وجود داره، معمولا اینا سالها هست که وجود داره، خب اگه مشکل زیبایی هست که خب از طب کلاسیک باید استفاده بشه در اینجا برای برداشتن اینها، از لیزر و عوامل دیگه استفاده میکنن. اما راستشو اگر بخواید این یه علامت خوب و مهم هست. بله. قبل از این که شما بردارید به فکر این باشید که این اختلال چی بوده که در سلول های شما باعث شده که اینها رسوب بکنن و در زیر پوست شما باشن. پس بنابراین اشکالی نداره اگه برای زیبایی هست برداشته بشه، ولی باید حتما ریشه بیماری که سودا هست با تغذیه و اون رعایت سته ضروریه مشکل حل بشه و اون ریشه بیماری در واقع کنده بشه. بسیار خوب. 0912248 در رقم پایین 29 با سلام، من 38 ساله هستم، وقتی صبح از خواب بیدار میشوم پاشنه پای راستم تا مدتی درد میگیرد و در اثر جوش زدن یا آفتاب سوختگی به هر صورت این ادامه شو دیگه نگفتن، حالا احتمالا پوست بدنشونه، چه داروی گیاهی پیشنهاد میکنی؟ ببینید داروی گیاهی در واقع باید در یک برنامه و در اصطلاح ما میگیم در یک پروتکل مطرح بشه. کسی که پاشنه پاش درد میکنه میتونه مقدمه، یعنی یک التهابی باشه که میتونه مقدمه ایجاد خار پاشنه باشه. ما برای اینکه این بیماری اتفاقا اگر ایشون درد داره نباید مسکن مصرف کنه و باید درمان کنه. اولین مسئله اصلاح تغذیه است پشت سر اون باید حتما کفش مناسب طبی بپوشه. آره. با پاشنه خوب و حالت ارتجایی که داشته باشه و نحوه راه رفتنش باید اصلاح بشه. بعضی هستن که خوب راه نمیرن، اگر اضافه وزن وجود داره باید اضافه وزن اصلاح بشه، از پرخوری خودداری بشه تا اون اضافه وزن گرفته بشه، که در واقع اون التهاب که در اثر فشار و ورم سلول ها ایجاد شده از بین بره، چون مرحله بعدی خار پاشنه است. این عزیزمون باید حتما به این نکته دقت بکنه. اگر اینها رو رعایت بکنه اون موقع داروهایی که تب گرم و در واقع مناسب دارن میتونه در برطرف شدن التهاب در واقع مؤثر باشه. ضمن این که مالیدن روغن‌های گرم مثل هم روغن‌هایی که برای کمردرد درس کردم برای ایشون هم مفیده. شب‌ها حتما کف پاهاشون رو روغن‌هایی مثل روغن کرمانشاهی، روغن بنفشه، روغن کهان شتر، حتی روغن دنبه، کره محلی، اینها همه حتی موزهیش میتونه کمک بکنه برای برطرف شدن التهاب و بهبود ایشون. خیلی متشکرم آقای دکتر اکبری، از حضور شما بسیار سپاسگزارم. ان شاء الله اگر قسمتی بود و زنده بودیم هفته بعد هم شما را زیارت خواهیم کرد. تشکر فراموش نمی‌کنم و تشکر می‌کنم از این فرصتی که داده شد. انشالله بیشتر از مکتب اهل بیت استفاده بکنیم برای درمان بیماری‌هامون و سالم موندن. خیلی متشکرم و سپاسگزارم. ممنون از محبت شما بینندگان عزیزی که با ما تا این لحظه همراه بودیم. هفته بعد هم آقای دکتر خواهند آمد. ما منتظر دریافت سوالات مکرر شما خواهیم بود.